کاش اس حقیقت کو ہم سمجھ جاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حالات کے اوپر رحم فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.